a bálani rezsabantot. Hallgassuk együtt az Állatmagazint minden pénteken 10.45-kor, az SZFM 90.1-kor. Sziasztok! Lili a három. A szereplők változnak, az idő folyik, de a történet örök. A régi sztori új köntösben. Minden idők legolvasottabb bestsellerének folytatása. Most még több kaland, még több könyv, még több példázat. Biblia 3. A modern idők legjobb aranyköpései. Menedzsereknek és az utcaemberének. Biblia 3. Aki nincs benne, az nem is számít. Biblia 3. Az Úrnak új ötlete támaszt. Megjelent CD-n, kazettán és képregényben. Vásároljon most bevezető áron legalább 3 darab Biblia 3-at, és nyerje meg a grafit kutya pápa mobilt. Tom Hamilton, Brad Whitford, Joy Kramer, Joe Perry és Steven Tyler. Aerosmith élő koncertje október 9-én a Vancouveri GM Place-ben. Jegyek már kaphatók az ismert jegyirodánkon. Állandóan gályázok, mint egy rabszolga. És a férjem egy barom. Nem láttad a nyitót, vaddám köpött. Úgy érzem, sohasem lehetett már nő. Asszonyom, tudja lenni az az elektromos sokkoló? Mit akar, nem veszek semmit. Ha ön mégis szívesen venne egy jó tanácsot, akkor próbálja ki az elektromat sokmestert, amely garantáltan elvezet a boldogsághoz. Két alkáli elemmel akár 80 szór is használhatja, és meglátja, férje olyan lesz, mint a kedves barom. Sokmester az elektromattól, ha áram van, minden lesz. Viszlát! magic number. Community. What's wrong with me? What's wrong with me? And it's a magic number. Pleasure in preaching starts in the heart. Something that stimulates my music and I measure. Measure in the music, break to three parts. Casually speak, but don't do like the soul. Seeing and doing no action for monkeys. Doing hip hop, hustle, no rock and roll. Unless it ain't Booster, Booster the Funky. Parents let go, cause there's magic in the air. Criticize the rap, you're out of order. Stop looking, listen to the phrase of Fred Astaire's. And don't get offended while you're supposed to put your daughter. Try camera roll, system is now set. Fly up the store, come a day to possession. Stands for the inner sound, you're the open vent. And the action kind of trick. Everybody wants to be a DJ. Everybody wants to be in the studio. Being speakers are the best, and you don't have to guess. You're so hot, that's 6 to 3, and that's a magic number. 3. This 50 of the pie is not the answer to something that we got. And see out of every darn time, the effect is what are they doing in your mind? Showing true position. This is it's in the top of the pie. Listen, where that negative number fills up your casualty. Maybe you can subtract it. You can call it your lucky partner. Maybe you can call it your adjective. But how does it may be? Without my 1 or 2, where would there be my 3? Make time for me, and that's the magic number. What does it all mean? Focus is formed by fronts of the soul. Souls who form style gain praise by the pound. Common are speakers who honor the scroll. Story written there creates a new sound. Listeners listen to this, here's wisdom. Wisdom of a speaker, a dove and a plug. Set aside a legal substance, you feed him. For now, get him high, this dialect jury. Time is a factor, so it's time to count. Count not the negative actions of one. Speakers of soul say it's time to shout. Reform the soul to a positive sum. Dance to this fix and flex every muscle. Space can be filled if you rise like my lover. Advance to the tune, but don't do the hustle. Shake round a rope to my magic mind. Now you may try to subtract it, but it just won't go away. 3 times 1. Why is it 5, 2, 3? And that's a magic number. To be a DJ, everybody wants to be an MC, but being speakers are the best, and you don't have to guess. Still, I saw Pot C consists of 3, and that's a magic number. 3. This 50 of the pie is not the best of the court that we dine, and see out of every darn time, the effect is cooler than you don't in your mind. Showing true position, this year, it's in the part of the pie that listens to that negative number, fills up your casualty. Maybe you can subtract it. You can call it your lucky partner. Maybe you can call it your adjective. But odd as it may be, without my 1 and 2, where would there be my 3? Makes sense to me, and that's a magic number. What does it all mean? The names have been changed to protect the innocent. Keep the frequency clear. Clear. Szerdánként 8-tól himnuszig, az Estefem 98.6-on. A mosoly, a boldogság. Itt remény zsülöletre, dénes uraim, az Estefem 98.6-on, teljes részemben. Azaz, itt van mindenki, aki számít Steven Tyler a stúdióban. A te a zenekar. Akik már bele is kezdtek ebbe a kis kedves Nocturne-be, a telefonszámunk 243385, ezt én mondom, Párizsi Miki. Az SMS elérhetőségünk 0639 986 986, ezt én mondom, Pávó Miki. Ahol pedig Cseti várja az SMS-eket, aki a ma esti kirendelt keyboard online broadcast menedzserünk. Így van, kirendelt keyboard online broadcast menedzser, answering machine. Az e-mail címünk estefem@estefem.hu, és a fórum is vár titeket az estefem.hu-n, ami elé egy tripla duplavét kell beéleszteni gyerekek az URL kijelölőbe, és ki csinálná ma a zenét. Ki ma a music operator? Ki ma a supervisora a frontpanelnek? A zenei frontman nem más, mint Izil. Ez pedig az Action, és mindenki megdől. Reméljük, ebben a hangulatban folytatjuk a mai estét. Veletek. Előzülettel. Stop. Space a 70-es években TJ Spencerrel minden szerda éjjel a hit remény gyűlölet után éjféltől kettőig. Ja. Ez itt a hit remény gyűlölet, az igazságos a hallgatóvonalban. Beszélj! Nem beszél. Elképesztőek ezek a hallgatók. Biztos már átkapcsolt, mert ma egyébként World 2002 szerda van. Mi? Ja, tényleg, ez van? Mérkőzések vannak mostanában. És belenyúltunk a BEC-be megint? USA-ban? Anglia, Németország van. Ja, igen. És... olvastam a Hegyi Iván tervet. Nagyon-nagyon sok. Mit írt Iván? Iván megint összegyűjtött, nem tudom, 60 év táblatából néhány komolyabb adatot. Ja igen, az angolok most a 6-3-nak szurkolnak, ez volt így van, ez. Így van. Meg az, hogy Lineker. Ez volt a címe. Anglia, Lineker. Jó, hát a sportújságírói zsargonra még később vissza fogunk térni itt a műsor folyam során, de egyébként... Egy Iván frontline journalist, nem? Frontline journalist... kolumnist. Chief, editor in chief in sport section. Igen, editor in chief in sport. Te mi vagy? Én? Master of Ceremonies. Nem, ez a co-master of ceremonies. Co-guest. Én co-star. Csak... co-star. Co-star, jó? Én vacuum cleaner sales executive vagyok. Az természetesen nem. Vacuum cleaner assistant manager. Assistant executive. Manager executive. Abszolút. Jó. Abszolút. Múlt héten milyen volt az idő itt a stúdióban, amikor még nem voltam itt én? Kellemes langyos meleg volt itt bent. Egyel kevesebben voltunk, és mások. Igen. Ja, mert a zenei szekció is más menedzserrel bővült. Abszolút, mert az Izzy nyaralt. És erről ki is faggathatnánk alkalomattán. Izzy, milyen volt Krétán? Hát kérlek szépen, hogy fogalmazhatok úgy, egy álomutazás volt. Fogalmazhatsz így nyugodtan. Parancsolj kérlek. Hűvös koktél a medenceparton, és háttérben pedig a tajtékzó tenger, ez? Pontosan úgy, honnan tudod? Hát nem tudom, hogy voltam én is Krétán. Én nem voltam soha Krétán, de ilyennek képzelem. Tavaly voltunk együtt Krétán. Ja? Az Kréta volt? Igen, Kréta volt. Akkor voltam Krétán, tényleg ilyen. Hosszú repülőtön egy sötét hét. Igen, hosszú repülőtön egy kemény hét. Meg utána egy menekülésszerű távozás. Így van, emlékszem, ez az. Az volt Krétán, igen. Az volt Krétán. Jó volt, mindenkinek ajánlom. Jó. Az a doktor Miki volt, ugye, aki a törölköző, a félba keverő, az egy hány törölköző hányt össze. Igen, doktor Miki volt, aki a törölköző. Csak egyet akar kifizetni, de szerintem te ne példálózz mással. Ezzel az utazással nagyon kapcsolatban. Nagyon szívesen mesélek bármelyik utazásomban. Te nem magad voltál, aki tönkretettél egy robogó járművet. Ja Istenem, lányok, ugye ezt nem hiszitek el. Én a templomok miatt mentem Krétára. Egyébként tényleg volt az a Párizsit alig bírtuk kirángatni néhány kulturális igen, egységből. És egy ilyen nagyon-nagyon vastag csontkeretes szemüvegben jártam, és mindenkire mosolyogtam szeriden. Van egy barátom, akivel nyaraltam egyszer Horvátországban, te is ismered. Nem, nincsenek is barátaid. Hát egy-kettő még akad. És ő például úgy töltötte végig a nyaralást, ezt a barátomat. Elmondom a sztorit, és tudni fogod ki az, hogy derékig állt a vízben, és olvasott. Megvan. Ez volt egész hirtelen. Nem úszott, beállt derékig a vízbe, és olvasott. Egy hétig. Nagyon rendes gyerek. Nagyon jó volt vele nyaralni. Azóta egyébként... De tényleg jó volt vele nyaralni, nem zavart, csak vizet. Ott állt, olvasott. Kafkát, azt hiszem. Nagyon-nagyon rendes gyerek. Köves volt a tengerpart? Sziklás tengerpart, horvát tengerpart volt. A horvát tengerparton is vannak homokos fővel. Nem, ez a sziklás rész volt. Egyébként mindenkinek, aki megengedheti, ajánlom azt, hogy ilyenkor így augusztus-szeptember elején, tehát amikor már egy kicsit ködös az út lefelé, vegye magának a fáradtságot, és menjen le a horvát tengerpartra. Például, bocsánat, nem hiszem, menjen el. Csak nézzük el. Ami ilyenkor egy ilyen igazi, ilyen békebeli hangulatot árasztam. Képzeld el, Portorosba. Múlt hét szerdán bevezetődtek új szabályok. Na mi? Csak tíz szalámi. Után. Csata. Na mi szalámi? Nem lehet ki dumát mondani. Majd megmondom mi. Csata. Tíz után lehet csak büfizni. Igen. Jó. Egyrészt. Oké, ez megvan. Tovább, valami még? Más komoly nem volt egyébként. Ez volt a fő csapás irány. Uh-huh. De elsőként nehéz volt, tehát így elsőnek alkalmazták rajtam ezt a szabályt, és nehéz volt betartani. Nálad vezették be? Mert gyakorlatilag te szoktál 15-be fölni. Nem, te szoktál, csak nekem is tartanunk kell. Haló? Igen. A telefongomb megnyomásával. Igen. Haló? Hallgassd be a készüléket, drága barátom. Hát azt most megyünk Horvátországba. Hát öregem, látod, hogy na, hát akkor te... Könyvet mi is viszünk magunkkal. Trend is látsz, hogy kocsival mész? Kocsival. Akkor te transport menedzser vagy. Hogy akkor te transport menedzser vagy. Nem, valószínűleg nem. Mi a szakmád? Milyen szakmán? Villanyszerelő vagyok. Villanyszerelő, electricity manager vagy. Wire operator manager. Igen, wire operator vagy. Ajánljátok valamit, hogy hova is menjünk? Hát Kosoros a Szlovénia ugyan. Rabatba menjetek. Menjetek Opatiába. Opa, oda megyünk. Nagyon jó hely. Oda megyünk, úgy tudom jönni mindent. Nagyon jó hal vendéglők vannak. Hal vendéglők. Tökéletesen jön az estetem. Ah, nem igaz. Nagyszerű, köszönjük. Ne igaz. Hát nincs mi. Ne fülődjetek. Jó utat, szemét állatok. Most letette. De biztos azért, mert már határnál volt. Igen, le kell tennem, határon vagyok. Igen. Bugi elindult, Chatman táncol. Mi ez a dal, Izil? Mi ez, amit így hallhatunk ma este? Kész és a Sunshine-ben. Ó, mama! Kátté és a... Ez ennyire ismert Cseti? Cseti mindent ismert. Mindent ismert. Szövegét is tudja. Figyelj, mindjárt elkezd énekelni. Figyelj. Cseti Airhive song title recognized unit manager. Unit. Oké, Cseti, énekel. Énekel. Nyugodtan kezd el. Cseti, mehet. Na, beszámolunk. Na. Ez, két, hát, és. Ez frankon, tehát így nyugodtan énekelsz ki. Nem, ne szégyelsz, figyelj. Na, tényleg? Na, tényleg, ne csináld már. De nem. De, csináld már. De nem. De, na, figyelj, kezd el. Két. Hát, nem. De többet, nyomjad rendesen. Ne csak ezt a hangot. Mindenki tudja, hogy a boogie man. Ugye hangolok, figyelj. Ilyen gép hangja van az elején, nem? Nem kell tudtam. Énekelj, bogot! Reklám. Az Estefem bemutatja The Arts Te, a világ legjobb zenekara ismét Magyarországon.

Ez majdnem olyan, mint a futárra azt mondani, hogy transport manager. Igen. Csak még jobb egyébként. Tehát a vonzás körzet az azt fejezi ki, hogy... Hogy mi volt? Akadt a tű. A franc egyen meg. Beáldott, nem tötten a tájig. Nem. Vissza kell menni egyébként. Bekeretünk egy kinatornát, a private dance-et mondjuk, ahogy a ródok szoktak a koncert előtt. De és akkor beállnak rá. Vagy valami diet-részet, és akkor azt mondani, hogy egyik egyes. A koncerten kellett mit raktak be? Semmit. Inget. Előttünk egy nagyon-nagyon jó zenekar volt. Egy trash-metal zenekar volt előttünk. A Halál és Anyám című albumokra láttak el néhány kompozíciót. Dupla lábdob, mert minden. Ez azt nagyon sajnáltam egyébként, mert mi nem voltunk olyan hitelesek. Elrasztottam. Bünti. Ezért büntiek. Büntessük már meg, tényleg. Hát itt az ősz. Hát egy csomó hallgató még nem tudja azt. Ezért ne rágd a körben. Mi ennek, ennek az adásnak tulajdonképpen az egyik legfőbb értéke. Tehát, hogyha bunkok vagyunk, akkor meg vagyunk büntetve. És úgy szintén igaz az a hallgatókra is. Akik telefonálhatnak és leégethetik magukat a 240-33-85-en. Illetve írhatnak nagyon ciki SMS-eket a 0639-986-986-ra. Megjegyzem, ez csak kis bátorság, mert ez csak a Cseti olvassa el, és ő olvassa fel nekünk. Olvassuk, hogyha nagyon bunkok vagytok. Tehát az estefem.hu-n is lehet még égőzni. Igen, ez hosszabb lélegzetvételű önleégetésekre alkalmas. Egyébként a stúdióban nagy szeretettel üdvözlőjük a... Te a zenekart elsősorban? Igen. És megérkeztek a vendégeink. Igen, a vendégeink, akik egyébként a sok élő stúdióban itt megjelent vendég előtt az első sorban ülnek, ők a baráti kör tagjai. Minden héten az első sorban címmel. Nem sokára interjúkat fogunk velük készíteni. Nem, itt van, nem akarunk beszélni. Ez olyan süti, látom az arcotokon, fiúk és lányok, vagy lányok és fiúk, hogy meghökkentetek, hogy a hang mögött az emberek azok milyen kis nyarulás, aranyfigyelt. Halló, add ide a botomat, légy szíves, Pávó, fölpiszkálom a telefont. Nem sikerült. Szóval megvan a büntetésed. Na jó van, akkor hallgassak. Ne bántsatok. Akkor már ez az igazi büntetésünk, hogy ez is vége van. Ez elég volt. Aki... Hallgatok kedvéért mondom, hogy amióta Pávónak ezek a hirtelen támadt rossz tudatai vannak, azóta én Bernát hegyi kutyaként a nyakamban egy kis tűvérjummal ülök itt egy vörös keresztes lény kis várral. Plakonnal. Kis pokrosszal, hogy mondjam. Igen, mert volt egy rossz tudatom, és nagyon féltem, hogy én szerdán itt egyedül leszek hagyva a rossz tudatomba, de szerencsére... Nem volt semmi. És a Nem, és orvosilag eseménytelenül zajlott végül is le ez a pár kellemetlen óra. A fene vigye el. Láttam, most már igazán... De hol voltál Párizsi? Én Budapesten, Magyarországon. Akkor lenéztem most a vidékieket. Akkor Balaton voltam, Balaton megvan. Plattenzért jár. Voltam először Debrecenben. Azaz, Kecskemétre vagy Debrecen. Igen? Kecskemétre kéne menni Pulykokkal. Nem tudtam, hogy értelem, olyan hirtelen mondtad ezt a Debrecen. Igen? Nézni a te énektanárnődet. Az Alföld, ugye? Igen, az Alföld szíve, ahogy mondják, a kálvinista Róma. Itt volt. Kérlek szépen egy kutyakiállítás, amit Szati Bálkal hitelesített kutyakiállításon. Megtekintettem két egymást követő délután. Úgynevezett Best in Show-kat, amikor is, ami olyan, mint a Missy Rivers Hungary emberben. Kutyában. A fajta csoport szerinti legszebb kutyák jönnek, szépen kikefélve. Veled valami súlyos probléma van. Szerelmes vagyok, Pávó. a kutyákba. És utána pedig, ami viszont egy nagyon jó sport, és mindenkinek tudom ajánlani, agility. Amikor olyan, mint a díjugratás lóval, csak a kutya fut, és a körítő. A sport mit jól tudod nézni? Vagy kell vele futni? Halál izgalmas, időre megy, nem a gazdi, az kutyája. Gazdi, és mondja neki, hogy morzsi, hopp. És na most a teste utána pedig eljátszottuk. És hogy ki volt a kutya? Ugráltam az ágyon, kiszaladtam az erkélyre, 30 másodpercet megcsináltam a fürdőszoba nappali recepciót. És elkaptad a saját farkot? Igen, de levettem egyébként a kulcsokat, azért aztán az mindenki pontot lemondtak tőlem, de mindegy. Úgyhogy végül is az elég jól végeztem, már ez volt Debrecen, igen. De mind a műsor előtt volt. Ja, értem. Aztán visszatértem a Székesfővárosba, egy villámlátogatás erejéig, majd megtanultam vízisíelni, majd igen. Frankon, és utána pedig elmentem a Balatonra. Balaton. Jaj, de sok hal van ebbe a Balatonba. Igen, de nem horgáztam. Igen. Nem horgáztam, hanem a látszalokkal is megkezdtem. Horgáztam. Zomptam. Na, és akkor milyen látnivalók vannak a Balatonparton? Te, utószezoni kellemes langyos meleg volt. Nagyszerű, nagyszerű idő. Az adás alatt már ott voltál? Igen. Ezért aztán nem is tudtam hallgatni, hiszen 60 kilométer. Így van, ez és igen. A Balaton köztudomásulag 89-nél kezdődik. Mm. Egyébként ahol még állít a rákozódásra sem. Akkor én kocsim nincs rádió. Nincs? Nincs, mert a Balaton. Igen, igen. Egy gyengébb a kumákat köztem, és próbálja sétem próbálkozni. Jobb az nem, tehát nem van csalkosan. Pávó jellemző méretei, és most már tényleg jönnek a lányok, gyerekek, mert olyan magányosak jelentem, hogy lassan-lassan kapjáljuk a csapat.

Bedoké menedzser. Megmondom, mi van. Szerdán. Te? Igen. Igen. Igen. Igen. Mi nem? Nem állunk derékig a vízben. Nem állunk derékig a vízben. Nem... Mit mondtál először? Ütjük szét magunkat. Ugye? Ugye? Te szavaiddal éljek. Igen. Nem vagyunk máshol, itt vagyunk. Igen. Miért? Mert ez egy nyúlszőrös csata. És nem borotválkozik csata. Csata. És... Belenyúltál a szádba. Igen, és jó is. Akkor majd. Így, jó? Nem, ezt feladom. 1-0-ad, jó? Ezért. És ők is azt gondolják, hogy... Hogy szerdán? Igen. Akkor ezt a labdával játszanak, nem mondhatom ki a nevét. Tehát kimondhatom nyugodtan azt, hogy foci. Foci. Meg azt, hogy rajtad egy farmemadrágban. Rajtam egy, megmondom, egy Banana Republic farmemadrágban. Na, ezt is lehet mondani? Abszolút, mert ez nem, tehát ez nem az a kategória, érted? Jó van akkor. Érted? Voltam a meghívásra, nem? Elmentem egy gyors összeimbe. Nem, tettem a meghívást. Akkor innentek ebből investigatív a húzódést. Jó, majd kontextusban így mondjuk. Ez pedig ismét egy olyan dal, amit nem tudunk frappánsan felkonferálni. Forogjon egy bakeritot, ez van krétáról. Egy Technics-lemez játszóról. Itt az este 98.6-on. Micsoda éjszaka volt, Izil és Kord Boys. Kréta. Kord Boy. Ha Masi. Misi. A háttérben jól lehet hallani, hogy Izil tekergeti a rádiót. Recseg a tű. Izil kezeli a foglalt telefonvonalat. lesson begins in the small town of Romeo, Michigan, 1985. I'm a porno flick, I'm like Amazing Grace. I'm gonna fuck some hoes, hívják azt az épületet a Kossuth téren? Na, itt van a nyelvem hegyén. Memória gondok. Nem fér a fejébe. Tegye ki! Csak egy apró beavatkozás a tarkón, pár méter drót a fejbe, és egy külső egység az ára annak, hogy ismerősei, kollégái felnézzenek önre. Az ország Hásteinül Inde tervei alapján készült építése 1885-től 1902-ig tartott eklektikus neogótikus stílusú, 268 méter hosszú, 118 méter széles, a kupola 92 méter magas. Látja, ön már is nyert, és ez még nincs semmi. Az Export Memory-t mindig magával hordhatja, áltázhatja nagymamának. Mondom már, drága kis csillagom. Vagy tartós kapcsolatnak. Ezt se tudod, te ökör. De hordhatja cilinderbe, káboly kalapba építve is. Bármikor. Export Memory. Lehet egy kérdéssel több. A készülék bevezető ára most orvosi beavatkozással együtt mindössze 29.900 forint. A világ legnépszerűbb finisztárja végre élőben látható és hallható. Britney Spears élő koncertje szeptember 7-én a New York-i Madison Square Gardenben. Britney Spears. Jegyek már kaphatók az ismert jegyirodákban. Mit lát? Yeah. egyetem boa inspektora, doktorrá avatom önt, Mocsok, Mocsok. 23 óra. Doktor Mocsok. Rendben. Nem jó, mert elmentem. Turukpajas, túlkati, köhögés ellen, pipamocskot. Jó, hogy akarod. Ezt még fogja meg tésasszon, a szorija. Nem tudom, hogy szólj. Na, nézje, Kent, hogy javul. Kicsit, mintha jobban volnék. Minden csütörtökön. Csak az jöjjön, aki bírja, aki tudja, hogy még itt csinálja. Csak az jöjjön. Mocsok. Király, Mocsok. Én is rövezek. Bravo. Bravo, Mocsok, köszönjük szépen. Ez itt a Mit remény zsűrő lehet, holnap este lesz, Mocsok Miki. 23 órától. 23 éves. Hogyha megtorozzuk, nem, hogyha megtorozzuk egymással ezt a két számot, akkor kiadja a hatot, és hogyha háromszor veszük, akkor... Ördögi Mocsok. Ördögi Roy Mocsok. Egy érdekes hibrid, egy Michurini hibrid itt az este, ő fog fellépni holnap 23 óra. 0-0. A kettes stúdió világot jelent a Deszkáira, ahol jelen pillanatban Izil barátom kever. Jó estét. Bebusz Izil. Csetmen barátom géppel. Tiktaraktan, iktarak, takatakaraktan, hopp. És... Párizsi. Sziporkázik. Sziporka, miporka. És Pávó barátom ontja a jobbnál jobb poénzsugákat. Pontó, pontó, rondó, pontó. Mondó, öntő, elődöntő. Ezzel fogunk foglalkozni 10 óra után. Ismertessetek a drogprevenciós műsorban. A témát. Az elérhetőségünk 243... Nem, nem. 00180 Vegas. 00180 Vegas, vagy 00361. 243385. Igen, vagy pedig 00-36-30, azaz plusz 36-30, azaz 0630, 9986-986. Vagy pedig www.estefm.com, vagy hu? Hu. We meet each other in the next week. See you, goodbye. Halló. Halló. Jó, azt szeretném megkérdezni, hogy a... Fikidi mondott valami ilyen dremembézes bajt. Megmondom, mit mondott a Fikidi, azt mondta, hogy funky csita. Igen. Funky bohóc, funky bohóc. Funky majom. Mikor lesz ez itt a Zandegrandban? A Negrandban, szerdán. Ma? Akkor az ma van? Ma van. Igen, igen. Úristen, indulj el, te jó Isten. Igen, volna idő. Negye meg. Jézus Isten. Jó, köszi szépen. Szevasz, szevasz, csumi, szevasz. Hát Fiki is biztos ott lesz azon a partin, mert Csörgéző ő kispatek. A nagy-nagy-nagy programisten is, nem csak a funky isten, azzal az ő hosszú hajával. Halló. És érdekes mondani, bárki, aki a szájton elhelyezett kép alapján azt gondolná, hogy Fiki talán kovboly csizmában jár, hát mindenkinek el kell oszlatnunk ezt a félreértését, nem, nem? Fiki nem. Nyáron papucsban jár. Pontosan, Fiki a magyar, a legnagyobb papucs isten menedzser, Godfather szaga. ő egyébként, de egyébként szerintem mondjuk ki a bűvös varázsszót, megmondom, Arizona, a három varázsszót, Arizona, Colorado, Nevada, népei kardkarba öltve forognak egy táncot valahol közel a sivatagi paradicsomhoz, amit annyira megénekelt egyébként a következő utáni szám előadója Axl Rose a Paradise City-ben, ha érted, mire gondolok. Izil? Nos, hát ők összekapcsolódnak és gyalog, énekelve indulnak a forró, száraz, de mégis olyan bűnös Las Vegas felé, és azt kiáltják, I have the jackpot, hölgyeim és uraim, Johnny Cash és a Silver Cocaine. WMCA Rock and Roll Rap Hammer 98.6, and the road is hot and you're driving South Carolina. I'm rolling while making the rounds, took a shot of cocaine and I shot my woman down. Went right home and went to bed. I stuck it loving 44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun, took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but a run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Eating the hot joints, taking the pill. In walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hop that shot your woman down. I said, yes, sir, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just to read it to me. Shot her down because she made me sore. I thought it was a daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put És utána pedig sajnálatos bejelentést kell tennünk innen a Las Vegas-i Paradise Hotel tetőteraszáról, ahonnan a Hitremény Zsűlölet most egy rövid ideig jelentkezik. A Guns N' Roses-t vártok ide fellépőnek. Sajnos lemondták. És ezért egy gyors beugró, egy a városban éppen tartózkodó kedves művész alakulat, egy tehetséges csapat Los Angeles-ből következik. Is, egy Jolly Joker, amit mindig elő lehet rántani. Sétálnak ki a színpadra, fehér csizma, gyönyörű fekete kalapok. Bingo bingo keretében. Köszönjük szépen, hát csata. Akkor hallgassuk meg, drága barátaim, ezt a Jolly Jokert a zenészek között. Üssük meg a főnyereményt újra! Üssük meg a főnyereményt, és mondjuk azt háromra, rock and roll. Egy, kettő, három! Love. óriási. Szerdánként 8-tól himnuszig az Este FM 98.6-on. Áll a tapsol a stúdió a Mötlikrónál, fél kizetemekről. Köszönöm, hogy a nagyon fejlődött a vendég, látta az elmúlt 15 évben. Üljünk vissza. A mindenségét. Istenem. Jó volt, még kicsit bugizni, lóbálni a hajadat, Izil, mi? Izilnek olyan hosszú lett a haja. Igen. Gyakorlatilag az Izil most már nem is Izil, hanem inkább Jack Kerouac-ra. Jack Kerouac? Jack Kerouac. Jack Kerouac. Jack Kerouac. Jack Kerouac, és csak egy mosolyal lehet kimondani. Párizsi Miki, érted, csata. Yeah. Tudod? Jönna-vonna. Jönna-vonna, ez az. És akkor Pávó Miki értett csata, azzal lehetne erre válaszolni. Na mindegy, Jack Kerouac az Jack Kerouac. Ezt elárultunk itt az éjszakában. A pontos idő 9 óra 25 perc, és a 243-385-ös telefonszám volt a nyista, gyerekek. Se kép se hang, csata. Az estefm.hu, hát öregem, csörgetező kis patak. Hát, szevasz, hello. Amit meg a 0630-9986-986 SMS-ről, az meg aztán végképp a podcast. Az aztán végképp az igazán. Lehet, hogy azért, mert az a négy hallgató, aki rendszeresen hallgat minket itt van a stúdióban. Könnyen lehet egyébként. Így, nincs látok mobiltelefon? Azt is lehet mondani, hogy hát gyerekek, hóvége van, és mindenkinek lejárt a praktikum kártyája? Tényleg. Lehet mondani? Lehet, persze lehet mondani. Ezek pont erről van szó, tehát erről beszélek. Igen. Végre megértette, drága barátom és unokatestvérem. Hát öregem. Kemény volt. Hát figyelj, nem interjúvoljuk meg a csapatba. Nem interjúvoljuk meg a törzshallgatóinkat? Nem. De menjünk máshol. Izé, lögd oda, Miki, csak. Ők hallgatók, tehát kiestének a szerepükből. Nem akarok hallani hallgatókat. Na tessék. Tessék, telefon is van. Egy pillanatig tartsad, ne tőle. Meghallgatunk egy igazi hallgatót, jó? Halló, figyelj, halló. Szervusz, jó estét, köszönjük szépen a telefont. Na, akkor... Te vagy az elnök, ugye? Mutatkozz be szépen, felnőtt emberhez méltón. Tényleg, felnőtt, gerinces, kiegyenesedett emberhez. Ex-Bálinthez. Ex-Bálinthez. Ez amit senki nem tudott eddig kimondani. De hát ő találta. Mert mindenki próbált egy ex-Valentine-t, meg nem? Átnyújtom akkor a díjat, és akkor megköszönheted az anyád, apád, valami. Hát ditmény egy ilyen kis szöveggel. Valamit mondja, hogy kinek köszönöd. Nem számítottam, hogy megnyerem a díjat, tehát annyira esélytelennek éreztem magam, hogy... De a szerencség a siker kovácsa. Én mondom. Kinek köszönöd? Kinek? A takarítónőnek. Köszönöm a takarítónőnek. A cleaning manager-nek. A születési managernek. A mother managernek. Father manager. Az a nemzési manager. Van otthon sister supervisor manager, aki megnézte Fattert és Modert, hogy gyerek nemzési... Ő most van tréningen, tehát... De riport lesz utána, vagy valami komolyabb vezetői fejezés, memo? Hát ilyen beszámoló utána. Jó. Jó van, akkor köszönjük szépen. Ő volt Ex-Bálinted. Ez hogy jött ez a név egyébként? Ned. Ex-Bálint Ned. Volt a régi nékem, és aznak elveszett a jelszava, és ezért kellett egy... Nem internetező kedvéért világítsuk meg ennek a néhány szakkifejezésnek a miatt tartalmát, jó? Tehát egy ilyen... hogy mondjam, egy internetes alter ego. A világhálón egy másik én. Egy állarc, egy új név, egy új születés, egy reinkarnáció, egy, hogy is mondjam, reinkarnáció a Super Stradán. Te a világháló afele hullámlovasa vagy? Mondhatjuk így is. Te szerinted, ezt nem tudtam kimondani most. Te szerinted. Én mondom, hogy csata, és ti megmondjátok a... Nem igazából a világhálón világsnetik vergődnek a semmiben, nem? Azok az emberek. Nem, te egy világhálóba akadt kis harcsa vagy? Már érted, így világháló. Igen. Tehát, hogy háló. Igen. És mit gondolsz, mi lesz, hogyha majd egyszer kifog téged a nagy világhalász? Fú. Akkor adjuk át a mikrofont. Túl mélyre mentünk. Akarsz róla beszélni. Kérem szépen, a következő jelöltünk. Csaj. Itt tologatják egymásnak a beszéd lehetőségét. Egy lány. Egy úgynevezett nő. Sziasztok. Szia. Nagyon vigyázz, mert most rengeteg férfi hallgatónk a hangod alapján próbál majd megítélni. Inkább gyorsan mondd el, hogy nézel ki. Inkább ti. Mondjuk, hogy nézünk ki. Hogy én, hogy nézek ki. Annyiszor elmondjuk, hogy nézünk ki. Igen. És mindannyiszor nagyon kellemetlen volt. Ez a ti feladatok. Szóltom, hát akkor elmondjuk. Képzeljétek el, egy 135 centis, az egyik vállára enyhén emelkedett... Sánta. Hát nem is Sánta, de hanem a búvárcipő szerintem az végül húzza, is egész húzza, jó kiforigálja. Húzza, lábát húzza szerintem. Igen, hát a, húzza a bot előtt. A bot előtt. Mert amikor ellöki magát. Na, igen, aztán igen. Mindehez egy ilyen csíkokban melírozott fekete alapon szőke haj. Hogy mondjam, fekete alapban a szőke melír csíkok. Testedbe lerágott, letöredezett köröm. Hát hogy mondjam, csak nagy fülek. Igen. Tehát, mindegy. Igen. Fülek. Fülek. Nem tudom. Más tányér antennák lenne ekkorát, azt mondom neked. Parabola antennák, igen. Jó a szemüvege végül is. Nincs mert takar. Takar. Nagy. Tény. Nagy és jó vastag kerete van, ilyen szarú kerete van, úgyhogy nem rossz. És hát azért minden esetre az a pár fok hiányzik még. De egyébként... Igen, ott van pótolja az egészében a nagyobb nyelv. Igen, ez igaz. Az a szájból önkéntelenül kilógó nyelv. Egy kicsit kár, hogy a szempillán ragadt még a reggeli csipából, de abszolút rendben van. Jó volt ráfesteni, mert az úgy ízléses, tehát egy kis kék a... Igen. Az jó. Kár ezért az elszakadt harus nyelvért. Na mindegy. Viszont állítólag a nagyon magas homlok az intelligenciát sejtett. Igen. És egyébként a hosszú kampós orr pedig valóban ilyen slágfertigségre utal. És ezért nagy tisztelgés konzsuzsa előtt ez a ruha. Igen. És tulajdonképpen ez a tarisznya is kimondottan mutatós egyébként. Jó nézel ki! Jó nézel ki! Hogy eljöttél. Akarsz valamit üzenni valakinek? Akarsz még egyáltalán valakinek valamit mondani? Az életben. És akkor térjünk át a férfira, a parancsolj. Szevasz. Szevasz. Van még hókifli, Pál? Van még hókifli. Értek ide apuhoz. Ő az a lekenyerező fajta, aki mindig úgy jött be a stúdióba, hogy megpróbál minket megvesztegetni. Egyben pénzt ad, korumpál minket, hogy ilyen dolgokról beszéljünk adásban. Kedves fórumosok, tulajdonképpen az ő PR interjúja. Nem más, mint Korn. Korn, a mag. Tapsoljuk meg. Nagy tapsot. Korn, beszélj magadról. Ne. Szerintem te fogsz. Nem szeretnék, Pál. Te mivel foglalkozol? Ja, szabadul a művész. Aha. Milyen menedzser vagy? Escape menedzser. Escape menedzser. Az a szabaduló művész? Hát nem. Természetesen. Igen? Elmondt már! Ő se beszél, hallod? Nem. De mivel foglalkozott tényleg? Mivel? Most komolyan. Labdarúgó. Labdarúgó vagy? Hát nem. Professzionális labdarúgó vagy? Az NB1-ben játszol? Nem. Kettő? Igen. NB2? Nem, az hogy van? A másodosztálynak. Az NB1. Az NB1 az a mostani NB2. NBB? NB1B. NB1B. Abban nyomod? Komolyan? Melyik csapatban? Nem. Melyik csapatban nem? Próbálok kimászni. Ball manager. Aha, a ball manager. Vagy goal manager. Na és akkor te miért hallgatsz ezt a műsorban? Mi? Tudod? Hogy jött ez? Te hogy jött? Miért kattantál rá? Kicsi hívott, hogy nagyon fáradt olyanok van. De annak idején? Te miért hallgatod ezt a műsort? 3 hete körülbelül. Aha, jó fejlát. Van még valaki? Fel tudnád sorolni, vagy egyetlen eszedbe jut valamelyik műsorvezetőnek a neve? Úgyhogy... Az Izil is jó, hát a cím megoldás. Határeset elfogadjuk. Jó. Hát ők a mi kis baráti körünk, rajongóink, köszönjük szépen nekik, hogy bejöttek. Itt van az ex-Bálinnet barátnője, aki lehet, hogy normális. Igen? Igen. Mert őt róla eddig még nem tudtunk semmit. Ja, csak őt nem láttam a pult mögött. Igen. Hadd legyek őszinte, az őszintességről szól. Elbújt a diszkos pult alatt. Igen, de most ő az 5 méteres egyébként, aki 4 kézláb jött. Abba a fekete végűbe kell belebeszélni. Nem is fontos költeni a fülhallgatót. Volt, csak hókifütettem. Ó, Istenem. Beszélni egy kicsit teli szájjal. Ez annyira klassz, amikor egy nő teli szájjal beszél. De te itt egész másra gondolsz? Nem. A hókifütettem. Kajára gondolsz? Én nem gondolok semmire. Beszélj kicsit teli szájjal nekem, és nem gondolom a szájjal egyébként. Nem, látom, hogy csócsán. Elveszik. Vagy vegyük fel a telefont. Hát ez aztán kommunikatív társaság. Halló? Na ugye. Na, ez az. Szeretném elsősorban kedves krétaporos barátomat üdvözölni. Miért krétaporos izél? Krétám volt. Ez a lényeg. Miért ez krétám volt? Csata. Ez életemben nem hallottam. Mesélj. Nagyon vicces. Na a lényeg, hogy... Tapasztalom a lényeg. Egyértelműen biztosan volt a nyaralásának az, hogy egy igen jó bakelitet talált, és ezt azóta nem hallottam. A musit? Igen. Most ment le. Bassza meg, én most mondtam. Egy. A jegyes medve. Itt van a medve. Na jó, van, akkor várhatok megint egy ideig. Hát igen. A kutya ugye, épp a Final Fantasy-t volt szerencsém megnézni. Na, mesélj róla, láttam, hogy ma így a dumás kedved dolog. Nem vagyok annyira dumás kedvem, de csak hazafelé jövett, bekapcsoltam a titeket. Gyalogolsz, az autóban ülsz, merre jársz? Most éppen a ház előtt az autóban, nem bírok kipattanni a kocsiból. Mindjárt jön a zene, addig felérsz. Hatodik, első. Nem, hogy kocsival együtt nehéz lesz. Na mindegy, akkor Balatoni szuperpapa. A musi-musi volt. Elénekeljük el. Musi-musi-musi. Fusi! Musi-musi-musi. Musi-musi. Musi-musi. Musi-musi. Tiu-tiu. Jó? Nagyon jó volt, köszönöm. Na, örülünk, hogy telefonáltam. Meg azért is telefonáltam, mert hallom. De dumás vagy. A szájos a telefonhívás. Ez rendes tőled, köszi. Bevezetjük a 90-es számot, hogy így van. Az utolsó emlékezés menetsen. Igen, ez így van. Adjuk meg neki a lehetőséget, és felmenjen a lakásába, jó? Jó, addig játszunk egy jó kis talpalávalót. Ebben a műsorban is az ember fontos. Mindegy, jöjjön valami. Nem, Izir, nagyon szeretünk téged. És jó fej vagy. Ne bizonyítunk, hogy miért adtunk téged nagy diszkotékásnak.

Jókai a robotot. A Pós Zoltánnak a Szivárvány áruház című könyvéből olvastam. Augusztus 29. Gyertek el mindannyian. Este fönt 98.6. Vitamin Zsülölet. Galaxy 2100.000 diszkóban. Pörögnek a diszkó fények mindenki talpon. Érzem a szeremt a levegőben. Halló, te ki ez jöttél? Szevasz. Boldog születés napot. Halló. Szeretettel üdvözlünk a Galaxy-ban. Itt vagyok. A foglalkozásom az elég tág. Házi mi? Sajnos. És akkor valaki csörgeti a telefonunkat. Ez egy házi mix volt. Nem, ez egy házi mix volt. Ez egy nagyon értelmes ember lehetett. Szupi oké csáv volt. Szerintem jó. Szerintem egy média menedzser. Miért lehetett? Ember. Biztos nő volt egy. Rádió menedzser. Valami jó csaj egyébként. Egy ilyen privát kis stúdióval. Az én férfiénkemben mixelte otthon össze. Egy nagy házban, egy borzasztó házban menedzsével, és egy kis stúdióval a pinyóba. Igen, és van neki egy leguánja, ami a házat őrzi, de a gonosz megöli a leguánt. Mire én a házban? Kergettem a gonoszt, aztán utána pedig így ez. Rá nehéz kezd a lányát. Igen, ezt megmondom kivel, mondjuk a... Kivel is a... Kivel csináltad ezt? Catherine Zeta-Jones-szal csinálnám meg ezt filmen. Catherine Zeta-Jones, az melyik? Igen. Aki a Desperado-ba? Nem, az a Jennifer Lopez volt. Én nekem mindig ő jut eszembe valami. Nem, az a Salma Hayek volt. Ki volt Salma a Desperado-ba? A Jennifer Lopez az Salma nem Hayek volt a Desperado-ba, és a Zeta-Jones pedig a Zorro-ba volt. Meg a Brilliáns csapdába. A Zorro-t nem láttam. Brilliáns csapdába? Jó, a Brilliáns csapdába, tudom. Itt vagy? Nem az öreg faszik, hanem az a nő. Nem a szakállas férfi? A szakállas Zorro-ba se a bandarasz volt az. Igen. Hanem a másik. Igen. Aki ott a ruhába volt. Pedig a George Clooney-val játszott együtt. Műbe. Nehogy is, a Jennifer Lopez a sejtbe játszott. Anyámnak is tökéletes. Melyik az a Jennifer Lopez? Aki diszkóénekes nő? A törpe nagyságű menedzser. Mindjárt 10 óra és lökhetett párizsi. Nem mondhatod azt, hogy nagyságű 10 óra. Halló! Izi, nyomd meg a gombot és kapd egy gombot csata. Sziasztok, Penelope Cruz-zal. Ismeritek a Penelope Cruz? Persze, hogy ismerjük. Személyes jó barátom. Nálam lakik. Ki az? Az unokahúgom. Nem is ismerjük a Penelope Cruz. Reggel este dugom. Gyönyörű szét, nagyszerű, hosszú haj. Játszott egy Róba játszik, mint a Johnny Depp. Velem játszott. Rocco Cifredivel játszott együtt a hátsó bejáratban. Rocco Cifredivel játszott a házba támadásában. Mondom, hogy játszott vele, úgysem ismeritek? Ja, de úgy megvan, mert téged ismerünk. A játszófajtásod. Úgy van. Mondj egy filmet tőle. Egy filmcímet? Hát légy szíves, tedd már meg, hogy tudjuk, hogy kiről beszél. Várjál még mielőtt félreértened a száddal, mond. Ja, értem. Na? Nem, mint a számmal? Vagy? Azzal. Igen. Ja, várjál, akkor... Miben játszott ez a nő? Egy ilyen arcos filmben, hát most nem tudom, hogy az a baj. Akkor tudom, kiről beszélsz. Köszi, hogy telefonáltál. Szerintem a négyesküvő volt a... Hétesküvő. Hétesküvő. Az már második része. Hétesküvő, négytemetés. Hétesküvő, hét temetésen. Rocco Cifredivel. Igen. Igen, aki az a második része. Azt se ismeritek. Nem. Amit a lambal és Ézsia íztel. Nem vagytok egy Réz András, azt mondtad? Kosszárink. Ezt a számmal. Háddal ezt mondtad, hogy nem vagytok egy Réz András. Nem vagy, viszont nem vagyunk kopaszok, és nem hagyunk fogat a nyakunkban. Az is van. Az igaz. És nincsen gyűrött nyakunk. Igen. Tehát ez az előny. És nem pipálunk. Mint a Réz Andrásnak. Ja, meg toka. Meg toka, nem mi mondtuk. Bocs Andris. Jó, hát örülünk, hogy telefonáltál. Hát jó volt. Andris, csata. Komolyan, és rájöttök, hogy miért telefonáltam. Jó, megnézzük ezt a Blow című filmet, állítok, úgyis jó. Jó, abban nem lehet benne. De abban játszik? Most viccen kívül. Játszik. Nem abban, nem. Mondom, hogy játszik. Nem. Aki játszik, játszik. Dallas folytatása. Aha. Tedd már le. Dallas folytatása a Baywatch, és abban a Pamelát, a Pamela Leanderson alakítja. Tedd már le. Nem. Tényleg, ne csináld már ezt. Szégyen már magad. Kicsit, tedd már össze magad. Mi büntetünk, vagy mi lesz? Hogy valamit bekészíted? Táncolunk. Táncolunk. Na, hát akkor örülünk, hogy telefonáltál. Akkor a ritmus kényszerét rohom rád büntetésképpen. Elő a rumbatökkel. De így mindenkinek, aki esetlegesen, potenciálisan a hallgatónk lehet, ezen a késői órán nem sokára 10 óra. Fogd ki az éterben. Fakeret a vakeret. Fakeret a mokeret. Párizsi, Pávó, Csetmen, és így jön. meghalsz, beleszel programozva. A végén nem house volt? Volt benne house. Idén mondta is, egy negyed órája mondja, mindjárt house. De persze aztán... Ezt a vitorlások szokták még mondani. A house? Az igen, az house-olni, az egy vitorlászati menedzser szakkifejezés. Az mit jelent? House-olni az, amikor szél ellen mész, azt én, és nem az a Kreuzanne. A Kreuzanne. Akkor house-olni a másik. House-olni az kimenni az alsó őrsi kikötőbe a jövőrelési partira, és szeretenni, nem? Nem. Felé venni az irány. Az jó, és a seklét egyébként a kulcstartom. Szia! Sziasztok, Gábor vagyok. Szia, Gábor. Na, azt akarom nektek elmesélni, körülbelül két héttel ezelőtt egy srác telefonált Németországban. Nem vagyok a Candy Manager vagy? Nem, nem vagyok. Nem Candy Manager. Na, csak hallgassatok meg, jó? Jó, jó. Na, szóval... Telefonált egy gyerek Németországból, jól tanul, és német cimboráit rábeszélte, hogy hallgassák ezt a rádiót interneten. És az volt a kérés, hogy szeretné, ha lenne valami német nyelvű műsor, vagy és ilyesmi. És arra gondoltam, hogy itt szoktatok így németül bazsaválni, nem tudom, hogy a frankó vagy nem. Valamit üzenhetnétek ezeknek a fiúknak. Nem tudom. Egyre népesebb németek. Nagyok voltak, szőkék, hát nem tudom, németek lehettek. Egyre népesebb németek. Nem, ilyesmit nem mondott, csak azt mondta, hogy a barátainak felhívta a figyelmét a... Jó, akkor Gábor, érezzük és halljuk a kanyhalás szándékát, hogy a pávó szólaljon meg úgy, mint a Carsten Janker. Akkor Gábor, figyelj ide, maradj a vonalban, hogy egy kicsit te is ráfizessél. Csak a pávó köszönti a németországi hallgatóinkat, jó? Haknis kicsim. Schöne grüße nach Deutschland. Wir grüßen alle im Westen und Osten. Hallo Leute, SFM 98,6. SFM 98,6. 5 kontinens, 6 milliárd lakosának a hitelmű gyűlölet. Hát a hitre műzsülöletnek, ezt mondtam a 2.43.85. Tényleg 10 után automatikusnak. De jó is. Párizsi órát lehet hozzád igazítani. Órát lehet a heréthez igazítani, édesfiam. Halló. Halló. Hi, ich unterstütze den Gábor wirklich. Miért megy ez a német ennyire? Hát nem, szépen beszélsz németül. Ugye lehúztuk, Izil. Bólogatod, na lá, ez egyértelmű. Azon, hogy most már német mágnest is ide tettük. Lehet, hogy a bunkó mágnes átmágneseződött. Igen, és Deutscher mágnes lett belőle. Deutscher magnét. Ja, halló? Sziasztok, hey! Szia! De az Mihály! Hát, sziasztok! És kiszalált. Mihály, szia! Na, mindig azt hiszem egyébként, hogy lány, és úgy megörülök neki, de nem. Mindig, nem, mi mert ő a Mihály. Igen. Ő egy kis pubertás korban lévő fiatalember. Na, mi a gyomor? Mesélj! Suli már fölpörgött? Igen, elkezdődött sajnos. Jaj, de zara. Most hányadikos vagy, negyedikes? Nem, nyolcadikos. Megamort. Az. Nagyon. Bedoké mi? De már múltkor már beszéltünk róla, de szőrös, már a kis kukikád? Hát nem, csak körülötte. Ja, jó van, akkor te megúsztasz, majd meglátod. Akkor tényleg a csajok farkas ember megkülönöm. Bont ez olyan, mint a vérdolt, meglátod. Egy rumcájszat. Na, volt a tornatanárom, iszonyú szőrös volt az arca is. És őt hívtuk rumcájsznak. Nem mondják azt, hogy gyere szívem, vedd elő a moncsicsit. Na, csak az hívta titeket, hogy... Miért telefonáltál? Ha minek, hogy szemétkedjetek velem, mert mindig szemetek vagytok velem. Jaj, hát tudod te, mi az örelés erepelőre csont. Elkényeztetek gyereket minden acsarkodó kis komissággal, lázasan tárcsáztad édesapád mobiljába 240-33-85-et. Nem is. Anyádnak így van állítva, mert ő az a csaj, aki lihegve szokott minket hívni? Miért? Nehogyis. A nővére volt a múltkor vele. De nem lihegett. Nem, senki nem lihegít. Mihály! Ihaj! Csók, csata! Már csak pár hónap is elballagsz a suliból. Hol ja, nem. Irány a gimi? Vagy mi ez? 12 éves? Nem, én már gimibe járok. Gimista, 8. és gimista. Igen, 8. és gimnáziumba. Király! Akkor az azt jelenti, hogy 18 éves vagy, Misike? Még csak 13. Ja, de seggem télen nyáron. Mondták már az osztálytársaid, nekem Misi. Ugye, csatáért azért beneveznél te is egy ilyenre. Ja. Na jó, van, Mihály. Kapaszkodj erősen a gyíklesőből, regem, és hátalatta fölbuffad. Na, szevasz, örültünk, hogy ja. Voltál. A 240-33-85-ön vagyunk. Arra vigyázz, hogy melyik végén állt, kisfiam. Mert mi már a rossz oldalra kerültünk, öreg. 666, visszafordított kereszt. Tinkoyer és Lugatok Vatte. Kicsőn Johnny Cash. Itt a Lasszadalban. A Magyar Tíven. Körülte a parkete gyereket. Előbb üdvözgatja. Tudatán. Szemeszek. hand and cards are stacked. What do you expect to win when you're used to playing craps? Getting tricked, that means it's a sticky situation to wrestle like a groove with feeling and give it this much affection. Passion flows, you know what lurks in the gallows on my mind. I put my foot in the ass of Jim Crow. 12 inches of non-stop flow. I'm on a road to peace. It's time for the show. So do that. Do that so far. With your hands in the air, this is a motherfucking party. While you're laying back, I'm on the attack. Patty right, give yourself a bone. This is my house and I'm prone to land some chrome inside some motherfucking stone. And I'm out. 96-os zsűrőletadója, 22 óra, 22 perc, 30 másodperckor. Pávóval lett megszerű barátommal, Izzivel és Csepphelyen előre. És a Harizsóval. 96-on. Telefonszámunk. 243385. SMS elérhetőségünk, de most az Izzil. 39986980. E-mail címünk, Csepitől. estefem@estefem.hu. Most tudja, és tudja, és tudja. Halló. Köszönjük, Jágyi! Hogy irányít a sminket? Állítólag tényleg a Jágyi volt a Zenit tévén. Ne. Azt mondta Izzi, hogy egy halál közeli élmény volt. Neki is. Mi történt, Izzi? Lebénult a keze. Hát, én tényleg rajtjak azokon a tévéken, tehát a Zenitet nem fogom, de fogok ki hasonlókat, és jó órákat bűnöm őket nézni, de minden felülmúlt. Szabad ne felejtsd, halló! Halló! Tegyél-e? Hoppá! Milyen frappáns? Rámszállt a poén kommandó, öregem. Ezek a poén. Milyen frappáns? Igen. A Zenit TV halál közeli élmény? Figyelj. Mi volt? Ezt nem lehet elmesélni. Volt a Jági? Jági, bennült. El lehet mesélni, és jó lesz, hogyha elmondod. Reper felszerelésbe is. Mi volt Jáger Vitéz Péteren? Azt mondom, hogy melegítő. Edzőszipő. Kőruha. Gyere. Nem, bocsánat, izé volt ott a ilyen kopotott farmenadrág, fekete övvel, vagy ilyen fejjel, ilyen brékes övvel. Vagy az utánzattal. Brékes övvel. És aztán azon indulat talán. És lement valamelyik, hogy is mondjam, csak közismert szerzemény? Lement, igen. Melyik? A rapper diktátor? Az volt a második. És a műsorvezető, mint rap diktátor, tisztelte? Nem, ő egy ilyen rap fürkésző volt. Igen? Ja. Mert fiatal tehetségek, ahogy a blúzkocsma volt az izével a... Szevasztok, Rabinovics. Nem tudta volna, hogy mi az a rap, az ebből megtudhatta. Már akkor is, hogyha 65 éves volt, nem? Igen. Rap ismeret terjesztő műsor. Rap közérthetően végre egyszer. Rap magyarul. Rap magyarul magyar sztároktól. Igen. És akkor, de hogy mozgott? Volt tánc is? Playback-es? Hát nem tudom, emlékeztek a Babikánra. Én emlékszem, de hallgatók az a baj, nem emlékszem. Pedig az minden idők legjobb videóklipje. Haló! Haló! Hát ő a magyar Babikán. Igen? Mm-hmm. Akinek ez mond valamit, az annak is sokat mond, igen. Ez mondjuk olyan, mintha azt mondanánk, hogy ő a német Mátyus János. Például. Vagy azt, hogy haló. Vagy azt mondanánk, hogy ő az orosz Csubi. Az ő az orosz Csubakka. Igen. Vagy azt mondanád, hogy... Ez hogy van? Te is látod, hogy villog? Persze. Természetesen, hiszen hívnak minket a 243385-ön, de ez van. Azt nem értem, egy dolgot magyarázzál meg nekem izével, a te zenei szerkesztéseddel kapcsolatban, hogy megy így a műsor, és a gumizene az nem tud egyébként ilyen lelkesítőbb lenni? De tud, csak ezt most ilyen esti hangulathoz választottam. Jaj, most lelassan beszélgetünk, ugye? Jaj. Kellemes. Én nem adok be telefonálókat. Jó, legyen az. Ez kis nézés. Jó? Szóval szeretnénk szó szerintem. Most, haló. Haló. Haló. Csak azt szeretném kérdezni, hogy nem még kérdeztétek, hogy a Britney Spears koncert lesz. Igen. És nem tudtok mondani egy időre beszélni, hogy ilyesmi. Szabad, de... Reklám lenne, de New Yorkban itt a Madison Square Gardenben szeptember 9-én, bocsánat, és a jobb jegyirodákban kapható jegy. Milyen irodákban? Jobb. Meg az ismert jegyirodákban. Az ismertem jobb jegyirodákban. Jó. Oké, halló. Még amikor kis cheerleader volt én középiskolám az amerikai futball csapatában, Párizsban csatár volt, hogy nem, quarterback voltam. Quarterback voltam? Persze, természetesen az a Midland High Schoolban. Természetesen 99-es. Ott mondtam Britinek, hogy kislány belőled még nagy lány lesz. Ez mi volt? Párizsi voltam, meg ott lépte? Nem, de miért kezd Párizsi volt, csak... Akkor most hallgassunk egy kis zenét. Igen, és egy dal, amit Britney egy kicsit másképpen énekel koncerten, mint a lemezen. De ízelítő a koncertből. Kansas City-ben lezajlott próbát vezetett száguló riporterünk Travis. Erre számíthattok már. Oscar Gardenben élőben körülbelül egy szóra. Oh, baby,

Mondays a 70-es években TJ Spencerrel minden szerda éjjel a hétremény gyűlölet után éjféltől kettőig. Ja. Mi lesz ma TJ Spencer műsorában, Izil? Dramambézelhetnénk. De most miért csináljátok? Ugyanaz. Ja, Istenem. Ezt most tényleg a múltkor leleplezted? Tehát ez most már nem titok? De akkor, amikor rosszul voltál, amikor orvost kellett hívnom. Akkor mondtad meg, tényleg. Akkor volt. Halló! Lehet, hogy ettől Halló! Hát normális az ilyen? Nem volt normális. Komolyan mondom, nem normális. Öregem vagy mi? Kapd el öregem. Hoppá, csacsad. 2033-85, ez a hat normális, az ilyen, ez a vonal, és egyébként pedig megjön egy hallgató. Halló? Ne. Lányok és hájjal kenegetés, és ez most már tényleg jó fejek kéne. Vagytok ilyesmi, most ez jön. Pontosan, vagy valami, olyan szépek lehettek, mint egy leháró peret, vagy valami, vagy ilyen dumma. Halló? Nem tudom, elröhögte magát. Nem bírta. Biztos a leháró peret. Volt valami emléke esetleg, amikor édesanyjával a Csárlás királynő bérleten az Operett Színházban gyermekkorában, abban a feszülő csőzőben. Természetesen voltam, sőt Árkányi Rájkonon is voltam. Nem voltam. Hello. Szervusz. Na mi van veletek? Hát köszi. Te vagy az a szigorú ember, aki fel szokott minket hívni. És mindig megkérdezed, hogy minden oké. Te vagy hogy ítjék a fityeg, meg mit tudom. Te vagy a zsákos ember? Ja, én vagyok a Mikulás. Nem az a zsák. Érted? Vagy zsák? Jól mondtad, te vagy a Mikulás, tudjuk. Miért telefonáltál, drága barátunk? Hát figyelj, mert képzeld el, hogy én is ott voltam, amikor anyádnak szívtuk a ízét, a hamvadó cigaretta véget. Az kizár dolog. Miért? Nem dohányzik, ó, kedves mama. Ne, tegyél már tökre. Komolyan. Ne, egyébként dohányzik. Azért, mert a családod mindenki, azért másnál nem biztos. Ti opiumot szívtok, mi? Nem. Akkor fogadok be. Fogunk a szívni. Király! Még kis szuper király! Szuper jó fejből. Folytasd még. Izzi, már keres. Folytasd meg. Hagyjad már. De figyelj, ez a gazdaság ez a... Hagyjad már. Igen. Simán. Király, szuper! Na, valami értelmes zenét, hogyha le tudnátok játszani. Tudom, hogy ez nem a kívánság műsorja, hanem a fiszában. Na, de mindegy. Nem mondtuk. Te gondoltad? Nekünk nem szabad mondani. Miért? Mert tilos. Az előbb itt mondta a párizsi, azt a BM-mel kezdődött, tudod, a B és van egy ember. Belügyminisztérium vagy belmérés? Nem, belmérés. B-A. Bakterológiai belügyminisztérium. Bamerikai Misztérium. Nem. Budapesti Műszaki Egyetem. Hova jártam? Kockásimbe, minden reggel. Tariciával. Monitorral. Na jó, most láttuk, akkor megkózhatokat egy ilyen... Idő megtaláltatokat. És akkor... Oké, küldjétek. Szevasz. Jó reggelt. Csomóan voltak egyébként. Hát, körbe. Körbe a karikába, igen. Halló! Nem, ez ilyen visszacsörgés. Annyira bungogoltak, hogy a telefon se tért még magába. Na, lehet, hogy megjön. Ez már hallgató. Mátlak benneteket. Ez fölvette a barátnőjével, és azóta mindig bejátsza. Nem baj, jó. Most kiakasztottad a csetit. Nekünk elég. Kell még egyszer telefonálnod a csetit valamit onra állítottál. Halló? Én is, de nem ezért hívtalak titeket. Hanem, hogy meg tudjátok-e mondani, hogy hol lehet ilyet kapni az Aerosmith-re. Ja, hagyjál már, én nem vagyok ilyen hülye idióta, hogy ezt bevettem. Bocsi. Nem, figyelj, én azt szeretném kérdezni, holnap megyünk mi Manson koncertre, és valamit kapatok lesz az erőszenek, az milyen szenét játszik? Ugyanolyat. Ugyanis előtte még a Randy MC is föllép, elmondanám a kárt helyes, marhára összevált. Mondjuk az a közös a Marilyn Manzorral, hogy a szopás felmerül bennük is, hogy önmagukat leszopják, de csak a Marilynnek sikerült. Tényleg? Nem mondod. Igen, komolyan. Figyeljetek, beszéljetek már arról, hogy mi volt a szigetemben. Semmit nem mondhatok róla, vagy csak nem hallgattalak titeket akkor. Lehet, hogy ez lehet. Elképesztő mennyiségűt beszéltünk róla már. Végig kim voltunk. Ráadásul már november van. Uh-huh. Minek beszélünk? Na jó, van, jó zenéket játszatok, és jó szövegeket nyomjatok. Jó, oké. Az imádlak bennetek, az jobb volt. Benneteket. Ki tudta mondani? Imádlak bennetek. Ő ki tudta mondani, igen. Neki sikerült. De most azt hiszem, hogy kollektív bunkóságért büntetés az jár, nem? Nem. Én most már én is bunkó voltam, szerintem, hogy úgy nem szerintem például. Párizsit is meg kell büntetni, nem igaz, hogy csak engem büntettek. Tilos volt büntet, Pávó. Az igaz. Az egész életedben meg a fizimiskában. Főleg, ahogy kinézek, az egy akkora nyomor. Igen, de végül is az, hogy az agripeople.com az két embert, mint te megint össze tud hozni, az milyen nagyszerű dolog, nem? Halló! Na, sziasztok! Szevasz! Én már nagyon bátorlak titeket, abár én voltam távol most Budapesttől. Hol voltál? Hát erre-arra, Horvátország, erre-arra. Na, király. Hol járt a Bárányikám csata? Ti vagyok a csata győztesek. Milyen széget, és tényleg... Most ezt hiányzott? Hogy mondom már végig, Pávó? De elment. Hiányzott, mert kedvenc műsoromat kivagytok itt szerda esténként. Úgyhogy most inkább egy autóba szeretek inkább rádiózni, lejöttem kicsit Lófrádi a városba. Komolyan? Nem ér? Téged mi köt össze az autóval? Így azt gondolod, hogy egy kicsit azért a férfiasabb vagy? Vagy hogy? Ne, egyáltalán nem. Otthon nincs rádiód? Otthon is van, de most itt szállodában vagyok, úgyhogy ott nincs. Milyen szállodában? Hol vagy? Vagy mi ez? Mondjad? Vendég vagy a fővárosban? Igen, vendég vagyok. Vidéki vagy? Hát vidéki vagyok, pécsi csávó. Pécsi csávó. És akkor Pécset hallgatod szerdánként a mi műsorunkat? Nem, én itt dolgozom, és csak... Eddig... Milyen menedzser vagy? Milyen menedzser vagy? Egy kertőszerző, és közel jár. Product manager. Product manager. Brand igen. Manager. Igen. Ezt mondhatni. Sales manager. Tényleg portívót árultok? Aha. Igen, mi vacuum cleaner, sales and marketing menedzserek vagyunk. Hát illetve én sales executive vagyok. Hoppá. Na. Jó, ugye az előtted a Budapesten, ugye megy autózásban, de egyébként meg örülünk, hogy hallgat minket. Pécsről származik, az egyik leggyönyörűbb lány, ezt ismerek, és ez egy olyan jó pont neked. Micsoda? Pécsi Judiko? Pécsi, nem, nem. Egy másik. Nem mondhatom ki a nevét, mert reklámot számít. De mondja, nyugodtan. Pécsi kesztyű, úgy hívják a csajt. Úgy hívják a csajt, Pécsi kesztyű. Andi. Aha. Érted, ismered, nem? Persze, persze, hogy vagy, hogyan légy keresni? Ez is Pécsi. Ez is Pécsi. Ben ismerkedtetek meg. Egy miben? Lépteben. Nem. Na, hát ott rohány kicsit, de tudom, mire gondolom. Nem. Ó, Andi. Ja, Hungáriára. Ugye Lufthansa már állni már a kéne. Egy jelentetes hívva balét felén. Vigyem fel a hetedikre. Arra kérdem, hogy a negyedikre el akarunk jönni meg. Ó, Andi. Na, Pécsi vagy ismerkedtel. Ez egyébként ez egy gyakorlott ilyen kérdés, nem? Pécsi vagy, nem ismered a másikat? Igen, hát persze. Még a mikroközösségek iránti oltatatlan vágya az embereknek. Hát köszönjük, hogy telefonáltál, és egy kicsit feldicsértél minket, jól esett. Oké, sziasztok! Szia. És akkor a pénzért majd gyere nyugodt. Ezer ilyen hallgató gyerekek, és nagy örömünkre itt van a három kigyúrt nefetültes fiú a színpadon. Ne beszélj, ne puszáld, és mi is leállunk most már a Dumával. Csak a puszi. Ez büntetés. Kovács László jönnek le. És Kovács László. Büntetés. A bajnokság. Minden Budapesten. Hello. Mondjad. Ja, sziasztok. Ez a Francesco? Természetesen. Én vagyok az. Feltéve, hogy visszaér Olaszországban, általában elindult. Szállítót. Gorkabátokat a Star Visióból, de... Reméljük átjutottárom. Az az igazság, hogy már negyedszerre próbálkozik átjönni a Schengeni határon, Totegyes halomnál, és be akar csempészni két labionda lemezt, de mind a minútóra megtalálják és visszafordítják. De már két hónapja... Kiszállt a showbizniszből a Francesco. Ne. Kitelt érdemlő a forrásból, tudjuk? Igen. Végleg. Ruhába, bőrcsökiket hoz be, tényleg, ez igaz. Nagyon jó. Hát akkor... És a, de akkor mikor lesz ki? Soha, akkor apám soha, mert egyszer elkapják, vége van, mint a botnak. Ja. De most komolyan, de lesz diszkó. Ma nem lesz biztos. Ma nem lesz biztos. Vagy ha visszajön, és közben megjön a kedre. Aha. Jó. Hát, várt a kedre. Jó, van, minden jó, sziasztok. Szevasz. Szevasz. Bocs, tényleg. Tényleg a reklámod a Skála Kopé. Csattam. Bocs, ne haragudjatok. Elsült. Haló. Mint a kapanyél, csata. Erre az esető számra visszatérve egy hasonlót hallottam Petőfi Rádión valamelyik nap. Nagyon komolyan gondolták. Megboldogott be... De azt angolul énekelték. Na, Bad Boys Blue egyiknek a You Are Woman, I'm a Man, és ilyen volt a magyar... Nem you are woman, I'm a man, hanem you're my woman. Tehát you are my woman. You're a woman, I'm a man. And I'm your man. Nem. Nem. Egy asszony vagy én. You're a woman, I'm a man. Igen. Nem is you are my fortune. És nem is úgy van, you are my destiny. Magyar fordításban így hangzott el, ilyen kis, jó kis vendéglátós ízzel, hogy te meg nő, nincs itt semmi bökkenő. Férfi vagyok, te meg nő, nincs itt semmi bökkenő. Ismered, tudod? Ne, én énekeltem. Én is ezt hallottam, a Dunakeszi állomás nevű szórakozóban. Azt énekelni egy vendéglátó zenekartól, hogy You are my destiny. Esküszöm, ez történt, ott álltam, figyelj, fogtam az asztalt. Az egész, úgy kell fölfogni az életet, hogyha ilyet látsz, hogy hallasz, akkor egyszerűen semmi más nem szól, utána mondod, csata. És minden jön, kis gyermek voltam, és voltam. Igen? Én úgy gondoltam, hogy a Don Camézi az, ami keresztapa. A bőrt Don Camézi. Rengeteg van. Na, akkor én is annyit fogom, hogy én is tudottam, amikor azt állt állítani, hogy tengették is a támad a banda. Nem, de hát azért mind a ketten csináltátok a Leave a Rock-nak az elejét, nem? A Buddy or a Boy, Mick a Big Noise, pedig nem így, hanem Buddy or a Band, a Ding Dance, Ben, de a Tiga, meg a Taga, nem, nem, nem, nem, jó, én megmondom neked őszintén, hogy már egy együtt vagyunk, és tényleg én egyszerűen közt, hogy nekem a hosszú idő van, hogy bömböl a Megafon megyeri szállás. Megyeri szállás? Megyeri szállás. Igen, hanem ott mondtam, hogy azt mondják, hogy ez egy rosszul. De arról beszélnem. Én tudom, hogy ez egy megyeri szállás. Igen, ez az, hogy rossz vér. Azt mondjuk igen, de ami ahol éppen nem úgy artikulált, ahogy kellett volna. Én is így tettem. És évek múlva is érdekes, hogy bakkerítem félre hallottam, ha bár úgy mondják jobban szól, de félén jöttem rá mondjuk 15 év múlva, hogy ugyan mit énekel. Az édes otthonban volt egy ilyen. Hányszor hallom, hogy a édes otthon mit? Abba félre lehet hallani. A falvédőben ez áll. Ott nem tudod. Ugye? Azt nem tudtam, mi az. Nekem is volt. A falvédőben ez mondjuk, nem tudom, 8 magánhangzóból áll. És egy 4-et lehet érteni. Igen, nem tudom, valamit oda képzeltem helyette egyébként. Nekem örök talány volt, és ezáltal nekem a hobbobúzban akkor egy kicsit olyan pszichedelikus rock volt ez a dalány. Nem érdekel, hogy szóval. Ugyanígy voltam Hungáriában, volt ez a negyeri szállás nekem, meg az abszolút, hogy annyira ilyen expresszionista képnek fogtam fel, hogy beutal a rosszodoki receptje az afrikai halivari terepre. Megyeri szállás? Megyeri szállás? Megyeri szállás? Megyeri szállás? Nem értettem, hogy mi az a megyeri szállás. Megy a rizszállás. De nem, azt hittem, hogy valami olyasmit értett, hogy megy a rizszállás. Nem is beszélve az egyik SMS-ezőről, aki mutat az SMS vagy ez a chatman, SMS-men, aki azt mondja, hogy hakitam, bumeg. Az jó, igen. De a megesetek, hogy azt mondja, hogy a gyönyeket az, amit... Az igaz. Most eszembe jut a Mikinek a legjobb korszak, amikor Nyugat-Berlinből elhozta nekünk magát. Az a bréket. Itt a bréket. Az a fekete lábú indián és zokni sincs az indián. És ismertem egyszer egy török srácot, ki az övi módon törte a táncot, csata? Igen, tényleg a fenyő az csata volt. És jó, az idő talált neked egyet, amit meg kell fejteni. Találtam. Ha megkerested. Nem. És nem keresed. Miről jutott eszembe? Miről? Mindig nyelv. Miből? Ja, csikirá. Ja, igen, csikirá. Igen, akkor most figyelj. Szóval, ha, ez itt az bume. Ez meg, hogy Robi, mi lesz itt? Csikidám. Csikidám. Gyerünk, Robi. Este fenn. I'm not. this is the B-side. A holiday tune. The sound of the summer. The sound of tycoon. A wrist of admirals. And dance like a loon. The dance floor is jumping. In the cream of tycoon. Érkezett SMS megfejtések közül a rossz volt kedvem, mikor a kölyköd lettem című dal nyerte el, vagy dalfélreértés nyerte el az Arany Pálmát. Anyád! Édesanyám nem értette félre a dalokat, a kacsatáncnál megállt, de az instrumentális volt, te fasz! Egy! Írjunk föl nekem egy büntetést. Tényleg, amikor az anyázás, komolyan arra annyira ideges vagyok, tényleg. De nem. Arra pofozni tudnék. Komolyan mondom. Most nem téged, érted? Ja. Halló! Halló! Én meg erre, jó? Ettől ki vagyok készül. Tényleg, amikor valaki bunkó módon leteszi a telefont. Halló? Még én zsigmázok. De nem, hogy le! Istenem. Nekem most ennyi elég van. Fradi mezét. Halló? És még mindig? És még itt vagyok vonalban, akkor beszéljél? Nem, nincs itt. Hát te kezdem beszéljél. Ennyit tud. Ez az anyád lehet, hogy nekem szól. Nem. Mindig imádlak. Ez volt neked. Na, most na, akkor hagyjuk ki. Ezt hagyjuk ki most. Igen? És? Ha? 917-94-06. Aki össze tudta rakni a megfejtést, az disznóságokat üzenhet erre az SMS-eket küldjenek erre. Köszönöm, ezt a készüléket, könyörögve kérünk titeket. Nos, kanyarodjunk vissza az eredeti műsorfolyamhoz. Dugjatok meg. Ne, persze, hogy dugjatok meg. Ne, haragudj, vissza tudnál így minket egy pillanatra? Halló. Nem ő volt. Szétkapcsolt, halló. De bevállalom, halló. Jó, akkor most. Na. Csatába vagytok, halló. Most talán. Nem azt mondtam. Mit mondtál? Ez egy olyan drága lesz neked, könyörögöm, érd már meg. Anyád, mondjad, halló. Anyád, most jön az anyád. Ez valami káprázatos. Hát ez nem igaz. Ha miért kell ennyi gyökérnek hallgatni azt a rádiót? Tessék? Most miért kell ennyi gyökérnek hallgatni azt a rádiót? Kapcsoljon át máshová. Csinálj már valamit. Én nem csinálok, csak már ez valami eszméletlen volt. Te neked mi van? Elképesztő érzés. Te is megkerültél a csajra, mi? Nem, ő rá nem. Hát mi? Ő csak szórakozik veletek, de a másik hát az valami bumerang volt. Te milyen menedzser vagy? Én nem vagyok menedzser. Mindenki menedzser. A világon mindenki akkor menedzser. Mi a szakmád? Hogy? Mi a szakmád? Vállalkozó vagyok. Entertaining menedzser vagy. Entrepreneur menedzser. Nem. Én csak magamnak élek. Self menedzser vagy. Te hallgatod, nem vagy gyökér, úgyhogy most már együtt vagyunk. Egy csapatot alkottunk. Nem, én szeretem. Szeretlek benneteket is hallgatni, meg a rádiótokat is. Na, ez rendes tőled. Végül is egy és ugyanaz vagyunk. Egy alomból valók vagyunk. Figyelj, hanyas vagy? 36-as, mi fél szavakból is megértik egymást? 65 csak. 65-ös. Azt mondom, 65. Azt mondod, 66. Hm? Ja. A múltkor a Pikitivel. Te értetted? Hogy? Te mert ez úgy tűnt, mint egy utalás, de senki nem... Mi fél szavakból is megértik egymást? Néztük négyen, vagy hányan vagyunk? Hárman néztük a Párizsit. Néztük ketten, meg a Chatman gépet. Chatman nem figyel már egy ideje. És nem értettük ezt az azt mondod 65, én azt mondom 66. Te értetted? Értetted. Nem, ugye? Mondd, hogy nem, jó? Nem. Nem mondd el nekik. Ja? Na mi is szeretünk hallgatni ám téged. Te mikor vagy? A Fikidivel, ez a 65-ről jut eszembe, a Fikidivel, majdnem egy idősek vagyunk a Fikidivel. Igen, megjegyzés a Fikidivel, hogy ez biztos, hogy 69-ben született, nem? Tehát az a Fikidinek egy is június. Hát azért mondtam, hogy csak majdnem. 69. Majdnem. Június 90. Majdnem. Csak a múltkor elbeszélgettünk a római fürdői emlékekről, mert ő mondta, hogy ő ott kezdett el... Papucsba járni. Hát meg diszkózni. Ja. És neki kifőzdében. És most a hogy? Kétem kárhúztam, hogy neki szedte. Valóban, ezért amikor diszkóba elkezdtem járni, akkor azzal diszkóztak a diszkósok. Ugye, ugye. Poliszettet, 8 darab MK27-et és ezek. Úgy nyomták. És tükörgöm. Hát, hát nyilván van. Az itt is van. Az itt is van. Jól emlékszem. Jól emlékszem. Miért? Takarítottam egy nálunk, vagy valami? Hogy? Nem, hát... Még a legelején mondtátok, hogy föllógattátok a tükörgömbet. Fölakasztottuk, megvincseltünk itt egy tükörgömbbe. Egy éve itt pörög. Most nem régen, most nem is olyan nem régen, nem voltam ki római fürdőr, és mi volt? Iszonyatosan pusztulat van ott. Pusztulat? Semmi nincsen. Nem, római az nagyon jó. Csak a nem igaz. Lebombázott épületek a római, van. A római? Hekkezni lehet, kolbászt tenni. Ott már nem. De ott azon nem. A részen már nem. A Vénusz diszkó és a Tó diszkó környékén már hát semmi. Nem, mert a Fikinek volt az a csúnya gombája, és nem ad az ANT-nek ráengedni. Nem engedik be sehova. Na jó, akkor most halljunk egy anyádat, és akkor utána a lány. Ho-ho-ho-ho! Ne halljuk! Halljuk a zenét! Fikidinek! Fikidinek a funky istennek! A mi búcsúzó számunk! És a Laura Eger! Come on! Oh. és a HRZ. Szerdánként 8-tól himnuszig, az Estefem 98.6-on. Az Estefem 98.6-on, aminek 100%-osan 2.3.3.8-on a telefonszáma, a Hitremény zsűröletben, amelynek az állandó vendégei Páho és Párizsi, és a műsorvezetői Izil és Cseti. Nekem mikor lesz ilyen szignálom? Milyen? Hogy Pávó és a HRZ, milyen? Valahogy nagyon rosszul vagyok. Pávó, a Hitremény zsűröletben, hogy ez? Nem azt mondja, hogy nagyon rosszul, ez most komoly. Ez most komoly. Nézd, ez most nem vicc. Hallo, guten Abend, hallo. Anyány. Akkor jó a csaj. Mondja. Hát, ha megtudunk róla valamit, izgatottan várjuk. Igen? Hallo? Hallo? Hallo, szia! Két anyád nem ér. Hallo? Szia! Nem, mondjad. Semmi, csak pont most elfelelkeltem először, és ma voltunk benne állatok, mert nyertünk a múltkor egy piát, és csak megadtuk azt, hogy még egyszer úgy bevasztunk az atomállat, na bocs. Jó, akkor semmi. Tényleg, így elég zora volt. Sok emberrel ellentétben, ha nem is bonyolultabb, de legalább őszintébb vagy náluk. Mondjad. Mindegy. Mindegy. Mondasz, hogy több állítmánya, meg alárendelése, teljesen mindegy. Hagyod. Ez nem volt való. Szóval annyi volt a lényeg, hogy így bementünk, és már kicsit alapból is készen voltunk, a csajjal voltam benn. Jó csaj volt? Hát mint az atomállat, hát csak jó csajok. Adagolod, nem? Ez milyen jó? Várjál. Adagolod rendesen, nem? Na mindegy, most nem elhatom. Hagyja, hagyja beszélni. Szagom, bementem oda, szóltam a listán hozzátok. Ilyen kurva jó listetek van, azt meg akartam mondani. 1, 2, 4. És az ötösre kellett fölvenni, és bementünk. Megcsináltad a csajt a liftbe. Mi? Hagyjad már. Ez ott, hagyjál már, ez most a távol volt, aki volt? Persze, én voltam. Ja, de most te, király. Szóval az a lényeg, hogy így egy ilyet megcsináltunk, hogy megyük föl, mindent ott, de már mondom, alapból készek voltunk már. Így, mint az atomállat. Mint az atomállat. Tehát rohidopportot tudom. Szóval annyi a lényeg, hogy így bementünk, és ilyen négy ilyen elég kemény monitor. És szerintem azt nem tudom, benn voltam már délután valamelyikütök a stúdióba, vagy benne az épületbe. Voltunk már stúdióba. De délután. De ez délután is voltunk. Hát csak megjöttünk. Minket csak az amfiteátrumba engednek rádiózni, ha esik, ha fúj. Na mindegy, és így annyi a lényeg, hogy itt egy tök ismeres hang volt, most nem tudom, hogy most szerintem nem ti voltatok sajnos. Pávó volt Rádió Petrának költözve. Ez biztos, ezt megismertem volna. Nem, annyi a lényeg, hogy egy tök ismeres hang, megfordulok, és egy nő. És közben tök férfi hangja volt. Én voltam. Nem tudod, ki volt, ki az? Ki volt? Nem tudod, ki volt az? Ki? De tudom, az Izzy. Nem az Izzy, te micsoda? Nem, Dilis, ez hülye. Ja, Dilis. Ki volt? Te Dinka, csata. Dinka, emese habbal. Ne. De. Esküdj. Esküszöm, az milyen mély hangja van. Ez atomállat, hallod? Azt hittem, várjál, de azt hittem, hogy Gőfi. Nem mondod. De tényleg. Hát ezt nem hiszem el. De olyan érzés, amit ugye hülyének néznétek egy kicsit. De hogy is, hallod? Ez nem. Nagyon nagy sztori. Nincs neked apa komplexusod? Nem, nekem izé ilyen... Hallod? Ilyen, Súli, ilyen... ez megamorc. Nem, nekem tudom, milyen komplexusom van. Kész vagyok. Ilyen nővérem komplexus, ilyen tudod, illetve bocsánat, hugom, reggel hugom, azt hugom. Király. És a duális mekkora állat, sas atom király. Akkor viszont megpróbálok ráhibázni, hogy így azért párhuzamosan rettegsz attól, hogy vadhús nő a makkodon. Hát ez elég inkubálni volt ez a betolás, nem gondolod? De. Figyelj, azért a Füles negyedénél én is megakadtam annak idején. Milyen negyedénél? Fülesnek a negyedénél, úgy megakadtam. Az egy újság. Jászú, komoly. Jászú, azt mondtam. Jászú, ja, elég zora a betolás, nem az a jászú. Zora, ha elég kúság. Hát figyelj, az a lényeg, hogy adagold a csajt, és nyerjél mindenképpen piát, mert hogyha így kiütöd magad, és ilyen jó fej vagy, akkor... Na, az... Csumedli, többet tésztem is ő része. Ez cool, de még a másik szalámit akartam mondani, hogy több, de kicsit gyorsan beszélek, nem tudom, vagy ti vagytok lassúak már. Nem, nyomjad. Na, annyi a lényeg, hogy tudod, hogy a legfinomabb az egészben? Na, mi volt a csúcs? Egri bikavér, kurva finom, nagyon királyok vagytok, asza volt. Király. Most meg akkor mondanál ezt, hogy Fatboy Slims, check it out now! Fatboy Slims, check it out now? Hogy valami, az is egy ilyen rossz, elrontott szöveg, mert valószínűleg nem. De az Egri Mikavérről beszél. Jó, de van az a bejelentkezés, tudod, amikor egy hallgatóból kialakul a Funk Soul Brother. A Funk Soul Brother, check it out now, így? Elképesztő király állat vagy, hallod? Tudom, hogy figyelj, hallod? Ja, annyit mondom, hogy... Karvajsas király. Karvajsas király? Ti tiszta kézek vagytok, de komolyan hallod, hogy szólul be idek ennyi hülyeség? De komolyan, szóval... Várjál, erre megpróbálunk válaszolni. Egész nap emberek között vagyunk. Tudod, ez csúsz szufi volt a kérdés. Köszi, vártuk. Jó. Aranyos vagy. De sajnos most már be kell fejeznünk a beszédet, hiszen elmúlt 23 óra és 12 perccel. Fölizott a te a zenekar. Nem sokára jönnek az alabamai vakfiúk, és egy számot játszanak nekünk, de előtte ismét Britney Spears és a Locomotion szól nektek. Such a man.

Ez itt a Hitremény Zsűrölet és az Estefen 98.6 és a 243385 és a Unokatestvérem Pávó 06-39-98-986 és barátaink a Kiborg Chatman és a Robot Idil. És a fontos idő pedig 23 óra 24 perc és már csak 36 forróbőrű mulat perc választja minket a TJ Spencer által elővezetett Tremendiz a 70-es évekből című egyfajta posztmodern 1 millió fontos hangjegyig. Ugyanaz, mint az Izil. Igen, pontosan. Amit aztán a 60 Hz követ, amikor TJ Spencer Izil négy felé oszlak, és Túró Totya Atléta és Csavar néven a 60 Hz Tremendiz műsorát fogja egészen hatig élőben közvetíteni felvételre. Kezelésében tartani. Halló! 20-917-94-06. Figyelj, itt még jön valami. Még egyszer lesz szerintem az. Na. De itt még volt valami. Ezek az üzenetek? Egyébként amiket hallunk. És lehetne a végén egy üzenetet hagyni, amikor hosszú sív szó van? Jó, sokan fölhívták már ezt. Halljuk, hát ha. Nem, mert nagyon... Hány üzenetet tudtál? Nem ez valamilyen trik. Haló! Jó napot kívánok! Pávó Miklós... Nem. Azt mondják, hogy beszélni kell, és majd felveszik. Ja? Hát akkor húzzuk le. Haló, Miki vagyok! Haló! Jó napot kívánok! Pávó Miklós vagyok az Estefem 98.6-ról, és ennek a számnak a tulajdonosát keresem. Erről a számról érkezett egy hívásom. Egy nem fogadott hívást írt ki a telefonom. Pontosan. De mindig, most már akkor elhúztuk, ugye, Izil? Le. Elhúzzuk, igen. Nagyszerű. A mi telefonszámunk 240-3385, ha valaki vissza akar minket hívni. Itt hát, például az a fiú, aki anyád rekordot akar dönteni. Nem, mert megdöntötte. Tehát ha emiatt csinálta, akkor már fölös. Rózsa Györgynek a leglegjobban befért volna egyébként. Haló! Sziasztok, mondjázni szeretni. Nagyon kedves tőled. Azt szeretném megkérdezni, hogy a levelet kaptam live. Lababab, pap, live. Az mi? Lababab, pap, hangutánzó, végig. Olyan, mint a Lies La Bonita. Én azt hallottam, hogy never gonna think about life. Hogy állítólag ez. Hát így nehéz lenne összerakni azért, ezt te is megérzed, nem? Tehát a levelet kaptam, never gonna think about life. Igen. Levelet nem, think about. Vagy bármelyik, az több szótag, sokkal. Levelet kaptam live, az valóban a párizsi mondja a helyes megoldást. Lababab, pap, live. Ebben az időben... Isten énekeltem ebben a zenekarban. Meg hát ebben az időben énekeltem még a Comanchero. Comanchero az című is legyen. Comangelo, az német volt. Comangelo? Persze. Nem hiszem el. Comangelo. De hogy is Comanchero volt. Jó, azért. Na, jó van, én is várom a kis hölgyet még azért. Én is várom a kis hölgyet. Visszatisztelettel ide van. Kora esti, késő esti. Klubunkba. Ide a fénypresszójába, az Estefem 98.2-es stúdiójába. De, ide, hogy jöjjön. Igen. Na, jó van, szóval jó. Igen, ő szóval szóval szóval szóval szóval nem most emlékom, hogy megkérdezni bármiről is. Egyébként nagyon jó fejférfi volt, de azért ezt nem gondoltam. Hely vagyunk! Szevasztok! Szevasztok! Itt vagyunk az adásba! Jajajaj! Na, mi van? Nagyon kóit! Visszhangzik ez az egész! Nagyon vagy több sajnok! Halljátok! Visszhangzik! Ne, most vagyok először rádióban, azt nagyon kóit így hallgatni. Honnan telefonált Péter? Péter! Péter City, az? Imi, honnan telefonált? Péterről. Komolyan? Ja, ez nagy, Hányan vagytok ott? Korányi utca, itt vagyunk haverokkal. Komolyan, ez egymás, tehát ilyen gangsterepesen így egymással szembeállítottatok fölgyűjtött reflektorokkal a 127-es polszkikat? Nem, azért nem, de ilyen elég Andersennel csókhagyom. Az minden este megásáltok a saját hírotokat, aztán az amely? Ne, egy kicsit. Egy kicsit. Oda csapunk a lovak. Bocsáss meg, ne haragudj. Várj, tartsad, szabad ne feled. Ezt itt ragadjuk meg a pillanat gyönyörét, nem? Elég underground arcok vagyunk. Igen. Jajajaj. Jó, sokan is vagytok underground arcok. 78-an vagyunk underground arcok. Túra Pötyi Atléta, mindenki ott van hátul? Csavar! Sziasztok, srácok! Sziasztok! Megyünk mi is! Komoly buli! Jó van, és már? Találtunk egy csokit. Ezt akarom, beszólok ide, menjünk itt az éjszakába. Jó van, rendes tőletek így Péterről. Vonultak, mint a Rolling Stones? Küldünk nektek egy számot, jó? Jó van akkor, addig lesz mire ugrálni, srácok! Figyelj már, találkozunk Csoki. Jó van. Megköszönnénk annak, aki ott hagyta. Egy yes. Oké. Oké, egy nagy yes neki. Nagy yes ordítsatok neki. Csak is yes. 1-2-3, yes, gyerünk. Így van. Figyelj már, lehetne valami ízét, ilyen... Olyan, az lesz, az lesz. Drámbész. Figyelj. Hallod. Nektek megy. Itt a drum, mindjön a bass. Péterre, a drum és a bass, a dob meg a basszus. Ezt a 98.6, Chatman, Izil, Pálos, Párizsi Miklós, az aszfalt betyár. Péter, ébredj! Yeah. Chatman és a HRZ. Szerdánként 8-tól himnuszig az Estefem 98.6-on. Nagy kisokra hűlik le a lepel, itt az Estefem 98.6-on. A kettő stúdióban megkérjük a hallgatókat, hogy érgetabban üljenek le nyugodtan. Hallgassuk meg az aktuális bunkót. Halló! Megvanyját! Jó, hogy itt van! Hívásra! Jön 15. A bunyet! Abszolút, abszolút! Meg lesz a Guinness rekord! Mondja chat! Akar mondani valamit a chat! Mit akarsz mondani? Tudod, amit mondtam? Jó, azt mondja a chatman, hogy gyerekek, lányok főleg, mindenki küldje az utolsó SMS-ét, mert lefagyott a szájt. Várjatok, segítek! 0639-986-98. Mert különben a Cseti bácsi megint a marok marcsával megy haza, úgyhogy, és akkor lesz szemben úr az gyerekek. Akkorlás, pangolás, hogy ez nem igaz? Halló! Halló, én is underground arc akarok lenni. Még egyszer? Én is underground arc akarok lenni. Most milyen vagy? Nem tudom. Mesélj magadról. Hát Batkanó vagyok, csak nem használom ezt a nevet, mert... Hát na és, mesélj magadról! Batkanó! Nem, Gabi. Gabi. Hogy nézel ki, Gabi? Majdnem azt mondja, hogy Parkanó, hogy Batkanó, de... aztán gyorsan nevet változtattál, itt tártalan. Jó, oké. Okay. Hány éves vagy? 18. Még mindig? Múltam. Azóta folyamatosan múlok. Múlsz. De nem fogsz elmúlni nekünk soha. Úgy lehet underground arcnak lenni, hogy kis hanvas, még alig ez nehezen fog kijönni neki most. Alig bántott szádat, feketére kirúzsozod. Alapvetően feketére festetett be a hajadat, ilyen hosszú fekete klefetusokba jársz. Nyaksálat hordasz, igen. És henna tetkóval betetováltatod magadnak a seggedre azt, hogy ki úr. Jó. Na, és akkor alterálsz össze. Halljuk. Ja, és akkor még mennyire ilyen szórakozó helyekre, és lány létedre, szégyen szemre rúgjál be, úgyhogy ilyen abszolút fehér bőrödnél ilyen piros bőrödnél kezdenek, és így áll, legyen a kezedben egy fél üveg meleg sör. És így lüktessenek a pattanásaid. Fúj, olyanok nincsenek. Figyelj, ez jön be. Ez megy most, meg a rakendó. Nem, eddig nem értetted, hogy a 120-60-90-es arányaid, de miért nem akadtál horogra? Hát azért, mert most már nem a jó a divat, most már ezért. A csúnya a cool. Jó van, köszi. Na, Batka. Hát hello. Nincs mit. Akkor Batka most már alterasz lesz. Nem olvasgass se. Nem olvasgass. Bele a Cseti mélyeibe. Halló. Cseti privéjébe bele olvasgass. Tessék. Hogy? Barancsasz? Anyám. Jó van. Szerencsé, hogy megvártam elsőre, nem értettük. Jó. Ha ezt nem értjük meg másodikra, akkor nincs Guinness rekord. Igen, pontosan. És egyre megy följebb. Bukosakban egyébként tényleg meg kellene tennünk a szükséges bejelentéseket most már a szabadalmi hivatalnak, hogy mind a jogvédőhivatal. Jogvédőhivatal. Rekordokat. Az a lényeg, hogy 20 perc múlva éjfél 22. És lassan elérkezünk a kívánságokhoz. És sőt, úgy látom, Izzy rögtön mutatja is a saját kívánságát. A Szemek album Tony Joe White egyik legnagyobb alkotása. T.J. Spencer névadója. Igen. Ja, és ő T.J. Spencer névadója. Voltak éppen az Izzy a névadója, most már így elmondhatjuk. És a telefonáló, a mai utolsó előtti. Halló. Anyáltal. Nagyon jó. Méltó befejezés ez egyébként telefonálókban szerintem. Ma már ne is hallgassunk meg. Nem, mostantól mi kívánunk nektek, helyettetek, értetek. Hey. Have you ever been in a place all by yourself? Like a crowded airport. A bar. Or maybe at a party at somebody's house. And you're just standing there and ain't nobody talking to you nothing. And you look across the crowded room and you see somebody and your eyes catch. Now I mean they hold each other for it seems like a long time. Can't say so much. Eyes can be a tender touch. So. I'm lonely too, and I feel it from you. Hogy én tudtam, hogy én ki tud? Gyerekek, ez voltam én, és Pálgósan lesz tudom. Párizsi csodaszép. Te énekelted ezt a dalt? Bárcsak én énekelhettem volna, így mondom. Együtt egybefűzve azzal, hogy ma reggel láttam a Flipper öcsit. A Pozsonyi úton? Igen, és egyes Flipper látni, mint a David Bowie. Hát újra promócióban van. Nagyon sokat látni szerte a városban. Igen, mindenhova megy, ahova hívják. És ahova nem is oda is. Egyfajta ilyen megváltozó. Rock'n'roll papja az nyilvánvalóan a Miki. Nem, a... Hogy hívják? Úristen a kedvence. A Neurotikból az ember. Pajor. Pajor Tamás. Igen. Jó kis adás volt ez azért, csak nem a végére úgy befáradtak a telefonálok, nem? De meg, majd megleplek titeket nem sokára egy nagyon szó kérdéssel. Mi? Már hogy te lehessél ma este a TJ Spencer? Hát volna egy kérdésem. Arra gondoltam, hogy most, hogy tudom egyébként, hogy az Izil az. Már nem is hallgatom a műsorát. Már is érdekel. Hát az Izit láttam. A TJ Spencer megfoghatatlan volt olyan távol, ilyen így van. Igen. Heroikus. Pontosan. Ki lehet az ember? Ikonizáltad ezt az ember. Mindig arra gondoltam, hogy hiába maradok itt még egy negyed órát, 20 percet, de nem jön soha. És mindig mondta, hogy most az elejét az tízéről mondta, hogy mit nyomjak. Megcsinálom. Igen, bediktált a telefonon. Ha leveleltetemünk az álmosságtól, akkor... Akkor elmentünk, és valószínűleg akkor jött mindig. Én ezt gondoltam. Úgy voltam a TJ Spencer-től okulással. Hogy biztos igaz, csak nem jön. Tehát, én meg úgy voltam, mint a kutya a vacsorájával. Vártam, aztán semmi, csak az ütleg jött mindig. Ez igaz? Kivel kutya volt te? Kopasz kutya. Ez. Játszol még ezzel a tárgyalat? Csattogtatom a fogamat még egy darabig, ne se csináltam. Jó, tehát nem idegesítő egyáltalán. Nem? Várjál, segítek. Tényleg. Várjál, csattingos te is a fogadat. Ő neked milyen fogad. Nekem milyen fogam van, mi? Csak úgy ízik. No, akkor kanyarodjunk rá az én kívánságomra, ha megbocsájtotok. Nem? Kinek? Hogyan? Miért? Vetődik fel önként rendes ez a három kérdés. Vetődik fel automatikusan a kérdés. Igazából cél nélkül, csak úgy a nagyvilágból, mindenkinek, aki szereti, és annak, aki nem. Az Izil felajánlotta 500 forintért, hogy az lehet ma kívánságom. Elfogadtam, később az Izil visszaadta egyébként az 500 forintot. Mindenesetre valóban annak a jegyében, amit a Korn fogalmazott meg csak másképp, hogy az Ort külső érző szívet akar. Nektek... A cukrász volt az. Mindegy. Mindegy, mindegy, mindegy. Nektek szemét állatok, innen a hit remény zsűröletből. Menjen. Mehet? Mehet. Mehet. Menjünk oda, nem? Nem. Én indultam, hogy megvárt. Jó, hátra jön egyébként valaki új. Nothing more than feeling, trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again.